Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi sevdiği kula eylesin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifi, Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anh'tan İbn Asakir'in rivayet ettiği bir hadisi şerifiyle bu cuma sohbetime bu sefer İstanbul'dan efendim başlamak istiyorum. Ekseriyetle seyahatte oluyorum ve başka bir ilden veya ilçeden size sesleniyordum. Bu sefer nadir de olsa İstanbul'dan seslenme durumu oldu. Allah rahmet eylesin cümle ulemaya, efendim geçmişlerimize, fazıl, kamil kimselere, Nasreddin Hoca'ya hanımını şikayet etmişler. Demişler ki hanımına bir şey söyle, çok geziyor hoca efendi demişler. Yo demiş, hanımın günahını almayın, o kadar çok gezmiyor. Gezseydi arada bizim eve de uğrardı demiş. Ben de arada İstanbul'da böyle konuşmak nasip oluyor. İstanbul'da olduğum halde o duruma benzedi durumum. Evet, bu latifeden sonra hadis-i şerife okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahsene fîmâ bakiye gufre lehu mâ madâ. Ve men esâe fîmâ bakiye uhize bimâ madâ ve mâ bakiye. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri bana dua edin, ben duanızı kabul ederim buyurmuş. Kesin. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib leküm. Sonra ve inni le gaffarun limen tâbe ve âmene ve amile salihan sümmehteda efendim ben iman edip de efendim gereğince kulluk vazifeleri yapanları çok affı mağfiret edeceğim, gaffarım diye ayet-i kerime var. Efendim pek çok ayet-i kerimeler var. Biliyoruz, ümitliyiz, sevinçliyiz ki Allahu Teala Hazretleri günahkar da olsa kullarını bağışlıyor. Tevbe edenleri seviyor. İnnallâhe yuhibbut tevvâbin ve yuhibbul mutatahhirin. Tevbe edenleri, tevbekâr kulları sevdiğini bildiriyor. Şimdi biliyorsunuz insanın tevbesi aslında bir kesin dönüş demektir. Bunu müteaddit konuşmalarımda daha önceleri duyurmuştum size, konuşmalarımda söylemiştim. Yani insan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler. Bunu da biliyoruz. Bu hadis-i şerifte efendim bu konunun devamıyla ilgili bir bilgi kazanmış olacağız. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Men ahsene fîmâ bakiye gufre lehu mâ madâ." Kim efendim tevbe ettikten sonraki yaşamında, ömründe iyi kulluk yaparsa, iyilik yaparsa, kulluğunu Allah'ın istediği tarzda yaparsa gufre lehu mâ madâ. Bu tevbesinden önceki geçmiş günahları Allah tarafından affu mağfiret olunur. Neden? Artık dönüşünün samimi olduğunu ispat etti. Döndü, dönüşünde de sebat gösterdi. Efendim iyi bir kul oldu, iyi bir yolda devamlı gidiyor. Tamam. Bunun geçmiş günahlarını Allahu Teala Hazretleri affı mağfiret eder. Ama ve men esâ fîmâ bakiye geriye kalan zamanında kötülük ederse Efendim, sonra bakiye fîmâ bakiye uhrize bimâ madâ ve mâ bakiye. Yani hem geçmişte işlediği günahlardan yakasına yapışılır, hem de daha sonraki işlediklerinden yakasına yapışılır, sual sorulur, hesaba çekilir, cezası verilir. Demek ki insan tevbesinde sadık olmalı, tevbesini bozmamaya çok gayret etmeli, efendim dönüşü erkekçe, mertçe, efendim samimi olmalı, sağlam olmalı, tam olmalı, kesin olmalı. Artık imandan sonra geriye dönmemeye, efendim güzel yola döndükten sonra eski hatalarını tekrar işlememeye çok gayret etmeli. Tabii bu hadis-i şerifin şöyle anlaşılması da mümkün. Çünkü ibareler ona da müsait. İnsanın ömrü var. Bu ömür üçe ayrılıyor. Çocukluk, efendim olgunluk, ihtiyarlık. Çocukluk devresi tabii bir devresi muaf, yani kusurları bağışlanıyor çocuk olduğu için, henüz sorumluluk çağında olmadığı için bağışlanıyor. Ama gençlik ve olgunluk devresi efendim artık sorumlu olduğu devre oluyor. Bir de ihtiyarlık devresi var. Yani insan ömrü devre devre, tabaka tabaka ömründe başında hatalar işlemiş de olsa, çocukluğunda hatalar affediliyor ama delikanlılığında insan daha çok hata ediyor. Çocukluğundan daha büyük hatalar ediyor. Çünkü adı üstünde o çağın delikanlılık çağı. Efendim, o delikanlılık çağında hatalar etmiş oluyor filan. Ama sonlarına doğru böyle hayatını güzelleştirip iyi bir insan olmaya yönelirse, efendim kamil bir insan olursa, güzel huylu bir kul olursa, bu ömrünün sonuna doğru çizgisi iyiye doğru gittiğinden, geçmiş kusurlarını Allah affeder manasına da efendim daha geniş bir şey bu böyle. Efendim müjde olmuş oluyor o zaman. Allah affeder. Ama ömrünün nihayetinde de hani kırkından sonra azanı teneşir paklar demiş ecdadımız. Artık yani insaf, delikanlılık çağı geçmiş, olgunluk çağı gelmiş, efendim esen rüzgarlar durulmuş, çağlayan sular efendim sakinleşmiş, hala efendim gaflette, günahta, isyanda devam ediyor. O zaman hem eskileri hem de o devrede, o anda, o zaman yaptıkları hepsi birden hesaba girer, hepsinden cezalandırılır manasına da olabilir. Yani bir tevbesinden öncesi ve tevbesinden sonrası diye anlamak mümkün. Bir de ömrünün evveli ve ömrünün geriye kalan mütebaki kısmı diye anlaşılır. Evet, insanın ömrü ilerledikçe halini güzelleştirmesi lazım. İslam o bakımdan bize çok güzel kaideler veriyor, öğretiyor, tavsiye buyuruyor. İki günü dahi müsavi olmayacak, ikinci günü birinciden daha güzel olacak. İkinci gün ömrünün daha sonraki bir devresi olduğuna göre, daha sonraya, daha sonraya, daha sonraya doğru yaşadıkça, günler geçtikçe, yıllar geçtikçe, insanın gittikçe bir şeyler kazanarak daha böyle güzel ahlaklı, daha sakin, daha tatlı, daha sevimli, daha olgun, daha erdemli, daha bilge, daha faziletli bir kimse haline gelmesi lazım. Yani geçen zamanlar ona bir şeyler kazandırmalı, kötülüklerini bırakma efendim ve onlardan kurtulma efendim sonucu vermeli. Ta ilk zamanlardaki kötü alışkanlıkları ömrünün sonuna kadar devam etmemeli. Bunun için de tabii çok fırsatlar var aziz ve sevgili akrab dinleyicilerim. Allah-u Teala Hazretleri insanoğlunun yapısını biliyor, nefsini biliyor, iç dünyasını biliyor. Ona musallat olan şeytanı biliyor, dünyanın aldatıcı zevklerini biliyor. Onlar imtihan zaten. Onların karşısında tabii efendim kulun şeyini efendim düzelmesini sağlamak için ilaçlar göndermiş, hastalıkları geçsin diye ve düzelmesi için fırsatlar ihsan eylemiş. Bu fırsatlar nelerdir? Mesela bir gün içinde namaz vakitleridir. İnsan ezanı duyunca camiye giderse tertemiz oluverir. Abdest alıp camiye gitti mi? Bu bir fırsattır. Hafta içinde cuma günleridir. Cuma günü insan gusül abdesti alırsa, tevbe ederse, camiye gidiverirse bir fırsat. Camide vaizleri dinler, hutbeleri efendim dinler. Öteki insanları görür. Benim halim niye böyle der. İnsafa gelir, kendisini düzeltebilir. Bir fırsat. Ramazanlar bir fırsat. Üç aylar. Recep, Şaban, Ramazan fırsat. Biliyorsunuz bugün Recep'ten önceki Cumadel Ahire ayının 19'undayız. Yani şöyle aşağı yukarı 10-11 gün kaldı mübarek 3 ayların girmesine. Bunlar bir fırsat. 3 aylarda insanın şeyle beraber, Regaib kandiliyle beraber, Recep'in biriyle beraber, bunlar mübarek günler ve geceler, şöyle toparlanması lazım. Allah işte bu vesileleri vermiş. Yani dinimizin ibadetleri aslında birer ilaç. İnsanın yapısındaki efendim tehlikeleri, hastalıkları efendim karşılayan, önleyen, geçiren, tedavi eden birer ilaç. Onun için o ibadetlerin hikmetini anlamalı, onları aşk ile, şevk ile severek yapmalı Müslümanlar. Öyle yaptığı zaman yavaş yavaş kurtulacak. Yani insan işin ne olduğunu farkına varmasa bile Allah'ın emirlerini tuttu mu, o emirler onu tedavi eder, o emirler onu olgunlaştırır, o emirler onu sonunda çok tatlı bir insan haline getirir. Evet, o halde ne yapmalıyız? Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra yapmamız gereken şey nedir? Sevgili akademiyicileri, düzelmeye çalışmalıyız. Efendim, tevbe edip tevbemizde sabit kadem olma, sebatlı olma gayret etmeliyiz. Ömrümüzün daha sonraki yılları, daha önceki yıllarına göre gelişme ve değişme ve güzelleşme göstermeli. Buna çalışmalıyız. Daima daha iyi olacağım, kötülüklerimi atacağım, iyilikleri alacağım diye efendim çalışmalı. Bu birinci hadis-i şerif çok önemli. Tabi her zaman hepimize lazım, sizlere de lazım, efendim söyleyene de lazım, dinleyene de lazım. Hepimiz bu dünyada imtihan olmakta olduğumuza göre imtihan devam ediyor. Efendim melekler bizim davranışlarımızı yazıyorlar. Yani hakemler gibi, hakemlerin puanları tespit ettiği gibi hayatımızdaki her şey tespit ediliyor, yazılıyor. Bunların mükafatı veya cezası da Mahkeme-i Kübra'dan sonra karşımıza gelecek. Onun için mutlaka işte böyle kendimizi daha iyi bir kul etmeye çalışma gayreti içinde olmamız lazım. Bu hadis-i şerifler bize bu şevki vermeli, bu aşkı vermeli veyahut mevcut olan şevkimizi, aşkımızı kamçılamalı, irademizi takviye etmeli, niyetimizi kuvvetlendirmeli. Tamam, ben böyle yapacaktım zaten, niyetim böyleydi, o halde bu cuma yapayım diye efendim insan adımını atıvermeli, hayırlı olan tarafa kararını verivermeli. İşte cuma, buyurun gusül abdesti alın efendim, bir güzel tevbe edin, bundan sonraki ömrünüzde güzel kul olmaya çalışın. İkinci bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Bu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş kısa metni. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men ahabbe en yecide ta'mel iman fel yuhibbul mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Diyor ki Peygamber Efendimiz, sizden herhangi biriniz eğer imanın lezzetine varmak, tadını hissetmek istiyorsa, sizden her kim ki imanın lezzetini duymayı severse, fel yuhibbel mer'e, kişiyi sevsin, yuhibbe olur, yuhibbe olur, üç harekete caizdir. Çünkü emri gayip, fel yuhibbel mer'e, fel yuhibbul mer'e, fel yuhibbil mer'e olabilir. Efendim, kişiyi sevsin, la yuhibbuhu illa lillah, ancak onu sadece Allah için sevsin. Yani sevgili kardeşlerim, birbirimizi seveceğiz. Bu Allah'ın emri. Sevince de bu sevgiden dolayı Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiğimizden içimizde bir değişiklik olacak, bir gelişme olacak, bir başkalaşım olacak. O zaman İslam'ın ne olduğunu anlayacağız, imanın ne kadar tatlı olduğunu anlayacağız. O manevi lezzetlerin efendim farkına varacağız. O büyük mümin insanların, evliyaullahın hayatlarındaki güzelliklerin efendim neden olduğunu, sırrını anlayacağız. İmanın ne kadar hoş bir şey olduğunu anlayacağız. Tabii işte bunun için bir çare söylüyor Peygamber Efendimiz. Müslümanlar birbirlerini sevecek ama kişi bir kişiyi sevsin, ancak Allah için sevsin. Başka bir şey için sevmesin, sadece Allah rızası için sevsin diyecek. Tabii insanlar birbirlerini seviyorlar, dost ediniyorlar, arkadaş oluyorlar, komşu oluyorlar efendim. Muhtelif vesilelerle oluyor bu. Mahalle arkadaşlığı diyoruz, çocukluk arkadaşlığı diyoruz, komşuluk diyoruz, dükkan dostluğu diyoruz, efendim askerlik arkadaşlığı diyoruz, okullardaki efendim arkadaşlık, okul sıralarındaki mektep arkadaşlığı diyoruz. Ondan sonra efendim işte kahvedeki arkadaşlık vesaire, kulüpteki arkadaşlık devam ediyor bu böyle. Çeşitli şekillerde insanlar birbirlerini seviyorlar ve kızıyorlar. Sevmek duygusu da var. Sevmemek duygusu da negatif bir sevgi. Yani bir sevginin olumsuzu, yani sevmiyor. Efendim bir çeşit sevmek, sevmemek de negatif bir sevgi diye düşünebiliriz veya onun zıttı diye düşünebiliriz. İnsanlar birbirlerini seviyor veya sevmiyor. Peki sevdiğimiz insanlar, yani hepsi sevilmeye layık mı? Kimleri sevmeliyiz? Çok kısa söylememiz gerekirse, efendim insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi efendim meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim bilmem daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Efendim çeşitli ailesinin istemediği, yaka sıktığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulumunda Kardeşlik ve Arkadaşlık kitabı diye, bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhya-i Ulum vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşlık ederse o da günahları onunla beraber işler, sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahireti mahvolur diye efendim ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bazı alimler vardır, İslam'ı bilir. Arapçası vardır, efendim Arap ülkelerinde tahsil görmüştür. İslam'ı bilir, Kur'an'ı bilir. Böyle tipler var. Hatta bunlardan bazı kimseler tanıdım ben. İşte Osmanlı devresinde okuduğu için Arapça Farsça okumuş, İslam'ı küçükken öğrenmiş, efendim amme cüzünü bitirmiş, şu yaşta hatmetmiş, babası efendim müftüymüş, dedesi vaizmiş, anlatıyor kendisi ama kendisinin hiç İslam'la, imanla hatta alakası yok, hatta münkir, açıkça söylüyor, ben diyor inanmıyorum diyebiliyor. Efendim inançsız insanların mesela cemiyetlerine gitmiş, kaydolmuş filan olabiliyor. Yani bilgi yetmiyor, Bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan, faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldığı gayriye himmet ede. Yani kendisi muhtaç, kendisini kurtaramamış, başkasını nasıl kurtaracak? Öyleleri değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan. Câlisil ulema, alimlerle oturup kalkın, efendim onların meclislerine devam edin diye hadis-i şeriflerde tavsiye var. Çünkü şöyle bir umumi tavsiyesi daha var Peygamber Efendimiz'in: gördüğün zaman onun görüntüsü sana Allah'ı hatırlatıyorsa böyle bir kimseyle arkadaşlık et. Konuştuğu zaman senin dindarlığını, takvanı, ahirete olan şevkini, Allah'a olan kulluk arzularını arttırıyorsa bir kimse, bir kimsenin sohbeti, konuşması, öyle kimseyle arkadaşlık et diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan çıkan sonuç şudur: İnsanın esas itibariyle Allah'ın rızasını kazanması lazım. Allah'ın sevdiği, razı olduğu, kullarını soktuğu cenneti kazanmaya sebep olacak efendim bir hayat tarzı sürmesi lazım. Bunu sağlayacak, buna engel olmayacak kimselerle arkadaşlık etmesi gerekiyor. Peki tamam, böyle iyi bir kimsenin yanına yanaşıyor bir insan, onun meclislerine devam ediyor, sözünü dinliyor filan. Ama bunun da bir niyeti olması lazım. Yani her işte niyet olduğu gibi, namaza başlarken niyet var, oruca başlarken niyet var, zekatta niyet var, haçta niyet var. Tabii bu arkadaşlıkta da niyet ne olacak? Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Allah için arkadaşlık olacak. Başka sebeplerle arkadaşlıklar olabilir mi? Olabilir. Menfaat ilişkisi olabilir. Kendisi oradan bir menfaat umuyordur. Onun için bu arkadaşlığı kurmayı düşünür, onun için yanaşır yanına. Dünyevi bir menfaat için, efendim bir şey kazanmak için, bir sonucu elde etmek için yanına yanaşabilir. Tabii ameller niyetlere göre olduğu için kötü niyetlerle yanaşan insanların da sevap falan alması mümkün değil. Yani bu gibi insanlara verilecek olan mükafatları kazanması mümkün değil. İyi insanlara verecek mükafatı kazanamaz. Onun için Allah için seveceğiz. Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazanmayı, kazandırmayı, hizmet etmeyi şey yapacak, niyet edecek. Bir mutasavvuf, bir derviş, birisiyle arkadaş olduğu için niçin arkadaş olur? Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. Tasavvufta bu böyle. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bu hadis-i şerif de onu gösteriyor işte. Yani bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men ahabbe ahan lillahi ve lillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbahullah. Fedekhala cemi'an el cenne. Kanellezi ahabbe fillahi erfa'u adeten lihubbihi alellezi ahabbehu lehu." Bu da Buhari'nin El Edebül Müfred kitabında efendim bir kaydettiği bir hadis-i şerif. Konu aynı olduğu için onu da okuyorum. Yani kim men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan, bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse, kale inni uhibbuke lillah, ben seni başka bir maksat için değil, mevkiin, makamın, paran, pulun efendim için değil, Allah için seviyorum derse, fakat ehabbehullah, Allah o niyetle onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fedehala cemi anil cennet. Her ikisi de cennete girer. Yani Allah için seven kişi de cennete girer. Allah için sevdiği öteki kişi de, sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Yani bir Müslüman, bir Müslümanı Allah yolunda, Allah için arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor. İkisini de cennete sürüklüyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezî ahabbe fillah, Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse, erfa'a dereceten, derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan, Allah için başlatan, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini. Sevenleri cennete sokuyor, ahiret kardeşi olanları, efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan, kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor. Birisi biraz kenarda duruyor, sakin duruyor, pasif duruyor. Pasif değil, edilgen diyelim, çekingen diyelim. Çekingen duruyor. Onun derecesi daha aşağıda. Efendim böyle hareketli, hızlı, cevval, hizmet ehli, gayretli olan, himmetli olan daha yüksek dereceye çıkıyor. Evet. Böylece efendim bugünkü sohbetimde size ne anlatmış oldum? Sevgili kardeşlerim, özetleyelim. Efendim, tevbe etmemiz lazım. Tevbeden sonra tevbemize devam etmemiz lazım. İyi devam edersek tevbeden sonra Allah geçmiş günahları siler ve ondan sonraki iyilikleri mükafatlandırır. Sonuç iyi olur. Ama tevbeden sonra tevbeyi bozarsa bir insan, hem tevbeden evvelki günahları efendim hesaba sokar, hem de ondan sonrakileri manasına. Bir de yani insanın ömrü ilerledikçe, gittikçe iyiliğe doğru gayret etmesi lazım manası da çıkıyor demiştim. O halde günden güne daha iyi bir insan olmaya çalışalım demiştik. Bu konuşmamdan çıkan bir ders buydu. İkincisi, birbirlerimizi seveceğiz sevgili kardeşlerim. Çok muhtacız. Bu devirde çok muhtacız. Görüyorsunuz iki kardeş, efendim iki arkadaş olmuşlar. Efendim beraber içmişler. Beraber içtikten sonra sarhoş olmuşlar. Birbirlerine kötü söz söylemişler, küfretmişler. Küfredince ötekisi kızmış, bıçağını çekmiş. Efendim dışarı sürüklemiş. O dışarıda gene küfredince o da ötekisini kesmiş başını, karakola getirmiş. Gazetelerde ne korkunç şeyler duyuyoruz. Bunlar neden? İşte İslam olmadığından, İslam'dan uzaklaşıldığı için. Çok ihtiyacımız var sevgiye. Sevginin ne kadar mühim olduğunu gösteren bu hadis-i şerifi hiç unutmayalım. Seveceğiz. Kimi seveceğiz? Dindar, alim, fazıl, ahlaklı, edepli, efendim ibadetini uygulayan, bilgili, bilgisini de uygulayan kimseleri seveceğiz. İyi insanların etrafında efendim toplanacağız. Kendi arkadaşlarımızı seçerken dikkatli seçeceğiz. Bu cins kimseleri seçeceğiz. Efendim sevdiğimiz kimseleri de Allah için seveceğiz. Çünkü Allah için, Allah yolunda bir insan bir kimseyi severse ve seni ben sırf Allah rızası için seviyorum, param pulun için değil, mevkin makamın için değil derse, Allah ikisini de cennete sokacak. Ne kadar güzel. Efendim bu işi başlatan, daha efendim atak olan, daha böyle önde bu işi efendim oluşmasına efendim şey yapmış olan, sebep olan kimsenin de cennette derecesi daha yüksek olacak. Yunus Emre'nin sözü var, sevelim sevelim diye. Tabii o bu hadis-i şerifleri bizden önce okumuş mübarek, bir de güzelce tertemiz, arı ve duru bir Türkçe ile çok sade cümlelerde çok derin manalar, böyle hadis-i şeriflerin tercümelerini, ayet-i kerimelerin tercümelerini ne kadar güzel şiirlerine şey yapmış, aksettirmiş. Şiirleri her birisi cevher gibi, her mısra sevelim sevilelim diyor. Bu tabii herkes bir başka türlü anlar ama böyle hadislerden alındığı için işin kökünü biz daha iyi anlıyoruz. Demek istiyor ki seversek, yani ben onu seveyim, o da beni sevsin, ama seversek Allah bizi sever. Sevelim ki sevilelim demek istiyor yani. Belki sevginin çok önemli olması dolayısıyla Allah efendim cennette buluştursun. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Kaddesallahu Sırrı'l-Aziz'in efendim bütün şiirleri aşkla ilgili, Yunus Emre'nin divanının büyük bir kısmı aşkla ilgili, bütün mutasavvıfların efendim divanları, hayatları, sözleri sevgi, muhabbet, aşkla ilgili, aşık paşalar vesaireler. Türk edebiyatını okursanız, hatta divan şairi sandığımız bazı şairlerin efendim böyle şaraptan, meyhaneden, sakiden bahseden şiirleri bile aslında birer remizdir. O sevgi, o bizim efendim ayyaşların, sarhoşların anladığı sevgi değildir de ilahi sevgiyi efendim kastetmektedir yani. Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı efendim başarmak çok önemli. İnsanlar bugün sevemiyor, işte görüyorsunuz. Efendim bombayı sarılıyor, bombayı karnına şey yapıyor, kendisi de ölüyor, birkaç kişiyi de öldürüyor. Yani kin var, sevgi yok. Yani insanların sevgi eğitimi azalmış. Bu neden olmuş? İslam'ın eğitimi azaldığı için olmuş. O halde biz bu ecdadımızın yolunu ihya etmeliyiz. Ecdadımız bizden çok daha iyi Müslümandı. Mevlana'ların, Yunusların, o Evliya Allah'ın yolunda gitmeliyiz. Bu sevgiyi tekrar aramızda canlandırmalıyız. Kaybettiğimiz sevgileri, muhabbetleri, güzel ahlakı, adabı, erkanı, efendim, yani yaradılanı yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan efendim davranış şekilleri haline getirmeliyiz. Allah Teala Hazretleri cümlemizin gözümüzdeki perdeleri kaldırsın. Şimdi biz İslam'ın güzelliğini görüyoruz. Çünkü Kur'an okuyoruz, hadis okuyoruz da toplumumuzda bazı kimseler var. Aydın sanıyor kendisini. Amerika'da okumuş, efendim İngiltere'de okumuş, Fransa'da okumuş, Almanya'da okumuş. Batı adetlerine göre yetişmiş. İslam'ı bilmediği için İslam'ı anlamıyor. Yani güzelliklerinin farkında değil. Perdenin arkasında, dağın ötesinde İslam diye bir şey. Ona göre İslam eski çağların efendim çağ dışı bir yaşam tarzı. Hayır, değil. Bu devirde en çok muhtaç olduğumuz, bütün ilaçların bulunduğu çok güzel bir ayrı alem İslam. Ayrı bir iklim. Dağın öbür tarafına bir açsak, o bayırları çıkıp efendim dağın öbür tarafını bir görsek, şahane manzara, çok efendim böyle özlemini duyduğumuz her çeşit manevi güzellikleri göreceğiz. Sanki böyle, ben hatırlıyorum, rahmetli hocamızla hacca gidiyorduk. Çok şiddetli bir kış. O yani 30 küsur sene önce. Çok şiddetli bir kış. Efendim Adana yolu Pozantı'da kapandı. Buz tuttuğu için, tırlar kaydığı için yol kapandı. Biz döndük efendim Karaman üzerine. Ereğli'de geceledik. Karaman üzerinden kar, kış, kıyamet, sis, göz gözü görmüyor. Efendim bacalardan çıkan dumanlar da havayı kirletmiş. Hava, kirli havada şehirlerin üstüne yorgan gibi çökmüş. Çok böyle ezalı, cefalı buzlar üstünde kayarak karayolundan hacca gidiyoruz biz böyle kaya kaya arabayla. Şeyde Mut yolu üzerinde Sertavul geçidine geldik. Arka tarafımız kış. Geçidi şöyle bir aşı verdik. Akdeniz günlük güneşlik. Pırıl pırıl, yemyeşil, sıcacık. Efendim yani İç Anadolu'nun o kışı, kara kışı, böyle damlardan kol gibi, bacak gibi sarkan buzlar yok. Her taraf pırıl pırıl. Ne kadar hoşumuza gitti. Silifke'ye indik Göksu Vadisi'nden. Bayıldık. İşte bu benim hayatımda çok canlı bir hatıradır. İslam böyle. Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler. Ey radyoyu tesadüfen açıp da ekrandaki bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler. Bakın şimdi siz kara kışta gibisiniz. Gelin önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın. Bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyvalı, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere, efendim dağın beleninde, eşiğinde, öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta, efendim üşümeyin, bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını Rabbim bol bol içsin. İki cihanda cümlenizi sevdiklerinizle aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.